na wiele sposobów, w tym do zakrywania ust i nosa. Już od 14,99. Dbaj o siebie i oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś zmieniają się przepisy dotyczące kwarantanny i trwania izolacji. Przed siedzibami polskich przedstawicielstw na Białorusi protestowali członkowie prorządowych ugrupowań. Była ukraińska premier Julia Tymoszenko powoli zdrowieje po zakażeniu koronawirusem. Od dziś kwarantanna zostaje skrócona, a czas izolacji zależy od stanu klinicznego osoby zakażonej koronawirusem. Izolacja zakażonych, bezobjawowych pacjentów kończyć się będzie po 10 dniach. Osoby w izolacji będą też korzystać z teleporad lekarskich. Natomiast czas kwarantanny został skrócony z 14 do 10 dni, a zwolnienie z niej odbywa się w tej chwili automatycznie. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz wyjaśnia, że zmiany wynikają ze wskazań Światowej Organizacji Zdrowia i ekspertów epidemiologów. Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, wiedzą ekspercką, po 10 dniach, kiedy nie mamy objawów, kiedy byliśmy pacjentami bezobjawowymi, możliwość zakażania jest bardzo mała. Stąd też taka, a nie inna decyzja. Jutro minister zdrowia Adam Niedzielski ma przedstawić strategię na jesień dotyczącą działań związanych z koronawirusem i grypą. Ujęcia wody dla stolicy nie są zanieczyszczone. Woda dostarczona mieszkańcom Warszawy jest pobierana w ujęciu znajdującym się powyżej miejsca zrzutu ścieków z uszkodzonego kolektora, mówi prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Renata Tomasiuk. Próbki pobierane w 8 punktach w dalszym biegu Wisły nie wskazują na znaczące pogorszenie stanu wody, dodaje prezes wodociągów. Według naszych wyników badań na dzisiaj ten stan wody pogorszył się w miejscu zrzutu, czyli 500 metrów od miejsca zrzutu, natomiast już w dalszym przebiegu woda utrzymuje swoje parametry jakościowe. Gdyby się miało to zmieniać, będziemy meldować, będziemy informować wszystkich, którzy na tym przebiegu znajdują się. Do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie doszło w sobotę. Ścieki z lewobrzeżnej części stolicy zrzucane są do Wisły. Przed budynkiem Polskiego Konsulatu Generalnego w Grodnie i pod ambasadą Polski w Mińsku odbyły się protesty członków białoruskich prorządowych ugrupowań z udziałem kilkudziesięciu osób. Zebrani trzymali czerwono-zielone flagi państwowe i plakaty z napisami "Ręce precz od Białorusi". Były przewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego Wincuk Wieczorka powiedział Polskiemu Radiu, że to były protesty inspirowane przez białoruskie władze. Nie ma w naszym kraju w ogóle ludzi, którzy by z własnej ochoty wychodziły i protestowały, czy broniły Łukaszenki i tego systemu. Są zorganizowani, przywiezieni zawczasu. To samo się tyczy tych niby protestów pod ambasadą polską. To jest organizowane przez władze. Zdaniem Wieczorki białoruskie władze poszukują obecnie wrogów zewnętrznych, aby odwrócić uwagę ludzi od sytuacji wewnętrznej i wielotysięcznych powyborczych protestów opozycji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia 3 razy dziennie nadawane są serwisy informacyjne w języku białoruskim. Przygotowuje je redakcja białoruska. Stan zdrowia chorej na COVID-19 Julii Tymoszenko poprawia się. Wcześniej otoczenie byłej ukraińskiej premier informowało, że jej stan zdrowia jest ciężki. Julia Tymoszenko o swoim stanie zdrowia napisała w internecie w jednej z sieci społecznościowych. Jak podkreśliła, po 2 tygodniach walki z chorobą udało się przemóc stan krytyczny i choć do pełnego wyzdrowienia jeszcze daleko, będzie się starać krok po kroku wracać do normalnego życia. Ponad tydzień temu współpracownicy Tymoszenko z partii Batki Pszczyna powiadomili prasę, że liderka ich partii znajduje się w stanie ciężkim z wysoką gorączką z powodu koronawirusa. Wirus wykryto też u członków jej rodziny. Tymczasem nad Dnieprem notowanych jest coraz więcej przypadków SARS-CoV-2. Dziś na Ukrainie wykryto 2495 przypadków koronawirusa. To najwyższa jak do tej pory liczba nowych zakażeń. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Oczywiście czas na kolarstwo, bo przecież najlepsi na świecie mkną codziennie do mety w najsłynniejszym kolarskim wyścigu świata. Piąty etap Tour de France wygrał Belg Wout van Aert z zespołu Jumbo. 183 km z Gap w wysokich Alpach do Priwa. Początek jak po garbach leniwego wielbłąda rozciągniętego wśród bajecznych krajobrazów alpejskiego podnóżka nieco pod górkę. Potem długaśne zjazdy. Pierwsza ucieczka została zlikwidowana już zaraz po tym, jak się zaczęła i od tej pory był to nie wyścig, ale w

Amadeus, Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, oh, oh, Amadeus. Zasłuchałem się. Myślałem, że to oryginalna kompozycja, ale pan Anselm zwraca uwagę, że to cover Falco. W związku z tym, jeśli chodzi o cover, na samym początku wyczerpaliśmy chyba dzisiaj temat. I nie podawałem adresu internetowego, ale państwo są czujni i już piszą. Dobry wieczór, panie półredaktorze, jestem. Sprzęt lampowy odpalony, rozgrzany, czyli czas zacząć wpuszczać ludzi do klubu folkowego. Ja jako stały słuchacz wchodzę od zaplecza i steruję głośnością. Jest głośno i wyraźnie. Dobrego wieczoru, panie Wojtku. Paweł z Radomska. Z tym, że u nas w klubie głośnością dzisiaj steruje pani Zofia Kruszewska, a bilety sprawdza pani producent Ola Budka. Rozpoczęliśmy od Polkaholics, muzyków z byłego NRD, z Jo Majerem, liderem, o którym już opowiadałem, że jako student odrabiał praktyki na Szkunerze i że koledzy, robiąc mu głupi kawał, pozwolili, by mu rekin odgryzł kawałek pięty. Stąd też i utyka, ale pląsa na scenie całkiem zgrabnie, grając polki i od niego rozpoczęliśmy. Jakiś czas temu, plądrując różne wyspiarskie tematy, dotarliśmy do Korsyki i zetknęliśmy się z fenomenem tamtejszych głosów. Dzisiaj na sekundę jeszcze powracamy. Taki oto dwugłos stamtąd. Thank you. pozdrowienia dla naszych pań, które realizują nasz program, a śpieszę z informacją, cóż to było, bo państwo się pytają. Otóż cała płyta taka, a w zasadzie może nie tyle taka, co francuska, bo kolejne utwory wiodą nas przez różne części tego kraju i pokazują, jak różnorodna bywa muzyka i stosownie do miejscowego krajobrazu. Płyta już dość dawno wydana i w związku z tym wydaje mi się, że mogłaby doczekać się wznowienia, ale z komentarzem pana Marka Brzezińskiego, który by opisał okoliczności przyrody. Pozostaniemy jeszcze w tym klimacie przez chwilę, ale to za moment. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce. Klub Folkowy, przypominam, adres do kontaktu z współredaktorem wojciech.osowski przez 2S małpa polskieradiopisaneraz.pl i można dołączyć do nas na grupie facebookowej Klub Folkowy. Tam całkiem spora grupa wsparcia. Była Korsyka, teraz tuż obok Sycylia i Agricantos. Włosi, ale zapatrzeni w Afrykę i to jeden z pierwszych w Europie zespołów, który połączył lokalne brzmienie i to afrykańskie z muzyką ambientową. Stawiali pierwsze kroki na tej drodze, a efekty późniejsze państwo doceniają, bo gdy tylko sięgamy po tego rodzaju muzykę, jest prośba o jeszcze. A zatem dzisiaj klasyka klasyki. soli si senti l'amore come spuma di mari. L'avevo un anno su da una ragaracqua chi di risi di palla nu si privarono i più bardi risparisci in un tuo sonno si addumata contavano più poco di luna uno scavano bene mari, siamo la bene mari. Agricantus z Włoch, a w zasadzie z Sycylii, dawne dzieje i początki przygody z etnoambientem. Idąc tym krokiem, sięgamy, tym tropem, sięgamy po muzykę również zamierzchłą. David Hopkins, Irlandczyk z Belfastu, który miał dosyć wojny i ożenił się ze Szwajcarką, przeniósł się do nudnej, ale bogatej Szwajcarii, związał ze środowiskiem włoskich muzyków jazzowych, awangardowych, ale później poszedł i własną ścieżką. Muzyk nietuzinkowy i opowiadałem o nim nieraz nocną porą. I po sięgnięcie do jego nagrań zainspirowało mnie rozmowa z gościem Klubu Trójki, który opowiadał o początkach muzyki, o tym, że tak naprawdę wszystko wzięło się z zabawy, nie? Że człowieka bawił dźwięk i rytm, w związku z tym nie chciał pozbawiać się rozkoszy i stworzył muzykę. Tymczasem prawda jest troszkę inna, przynajmniej tak utrzymują muzykolodzy, że na początku była bojaźń Boża i gdy człowiek dołuł w jakiś korzeń czy w jakąś rurę wykonaną z kawałka drewna i odzywał się głos, nie wiadomo skąd, to najwyraźniej był to głos Boga. Również z kołysankami, proszę się nie dać zwieść. Pierwsze kołysanki bardziej przypominały utwory hardkorowe, bo śpiewająca je kobieta próbowała w ten sposób odpędzić duchy zeszłych partnerów, którzy w sposób złośliwy nie dawali spać dziecku. Myślę, że jeszcze wiele zaskoczeń nas będzie czekało, gdy będziemy opowiadali o dawnych czasach, ale David Hopkins poszedł tropem Agricantusa z tym, że w kolejnym utworze nie ma ani jednego instrumentu elektronicznego. Wszystko to nie dość, że instrumenty prawdziwe, to jeszcze wszystkie wykonane tylko i wyłącznie z bambusa. Utwór, który wiedzie nas na jedną z wysp Polinezji. David Hopkins. Na wszystkich instrumentach grał właśnie on. Opowieść o różnych zakątkach kuli ziemskiej, różna muzykalność, różna wrażliwość, ale nieodmiennie instrumenty tylko bambusowe, ponad 200. I płyta, która zwie się Słuchaj Trawy. David Hopkins był tak nietuzinkowym artystą, a w zasadzie jest, że gdy wraz z żoną poszedł do sklepu z przyborami do pielęgnacji ogrodu, żona wybierała różne instrumenty, natomiast David Hopkins chodził między alejkami znużony, aż w końcu, jak opowiadał, uderzył w jedną ze stojących tam doniczek, potem w drugą i okazało się, że są bardzo ładnie nastrojone. No i w ten sposób spędzili wraz już potem z byłą żoną, bo nie wytrzymała tego eksperymentu, spędzili 2 godziny, dobierając 12 strojących ze sobą doniczek. Płyty na doniczkach jeszcze nie nagrał. David Hopkins odpływa na falach eteru, a my tymczasem śpieszymy do Afryki. Sue Hart to żona Martina Craddicka, artysty, który grywał w Wielkiej Brytanii w różnych zespołach, ale któregoś dnia, spędzając nudne popołudnie w domu, oglądał BBC, czwarty kanał, który słynie z produkcji przyrodniczych, i zachwycił się Afryką, a konkretnie tym miejscem Afryki, w którym mieszkają pigmeje. Do tego stopnia myśl o tym, by tam pojechać, zawładnęła jego wyobraźnią, że nie bacząc na nic, wykupił bilety dla siebie i dla żony i po prostu wyjechał. Na miejscu okazało się, że wcale nie jest łatwo dotrzeć do pigmejów. W związku z tym pojechał na obrzeża miasta, tam rosła już dżungla, zagłębił się w nią z maczetą i przez cały Boży dzień próbował utorować sobie drogę. Gdy zapadł wieczór, okazało się, że sytuacja jest mało przyjemna. I w tym momencie zza drzew ukazali się mali ludzie, którzy od dłuższego czasu obserwowali nieporadność białego człowieka i zaprosili go do swej wioski. Tak narodziła się wielka przyjaźń, a potem również i projekt muzyczny. I wraz z nimi Sue Hart i John Craddick. Bardzo mi się podobała historia, bardzo podobna, gdy pewien globtroter ruszył śladem Craddicka i dotarł w końcu do wioski pigmejów. Był niesamowicie szczęśliwy, bo wydawało się, że pigmeje po raz pierwszy widzą białego człowieka i nigdy nie mieli kontaktu z żadną inną cywilizacją. Został przez nich przyjęty iście po królewsku, dostał hamak i mógł podziwiać ich piękne śpiewy. I to było właśnie to, o czym nasz gość, profesor, opowiadał, śpiewanie dla przyjemności. A potem na mili jakoś nasz globtroter się dowiedział, że pigmeje nie to, że śpiewają dla przyjemności, tylko za chwilę czeka ich tournée po Europie, a zaczynają od tego, że wchodzą do studia w Belgii, nagrywają płytę i później ją będą promować. Takie to rzeczy. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, może nie o bieganiu, ale ostatnio przeglądałem w internetach rowery elektryczne. Cóż, niektórzy westchną tylko, a inni zakrzykną, że to wręcz zdrada i profanacja, ale takie mamy czasy. Czy półredaktor uważa, że przejadę na nim Afrykę? Wzdłuż. Nie wzdłuż. Myślę, że śladami Nowaka dawno nikt nie szedł, w związku z tym trzymam kciuki, no i na drogę Afrocult Sound System. Thank you. Pojawił nam się wątek rowerów i państwo na grupie Klub Folkowy na Facebooku dyskutują. Pani Klementyna wydaje mi się, że chce dołączyć do wyprawy afrykańskiej i uważa, że rowery elektryczne są super. Tymczasem nasza poczta, no właśnie, pan Paweł z Radomska pisze Agricantus. To trzeba będzie zgłębić, świetna muzyka. A pan Jarek pozdrawia, słucha Żeglarz. I pan Stefan z Mielca, no i Antek, An 2, o którym było na profilu, został odnowiony i wita przyjeżdżających do Mielca od strony Tarnowa. Takie